Як я зустрів тебе одного дня, здавалось вже, що тільки ти одна. Весь чар кохання і щасливі дні зумієш дать мені. І хоч любив тебе я над усе, і вірив, що кохання не мене, та сил не мог, щоб серцю приказать, кого йому кохать. Мов поцілунок сонця, мов співе солов'я, така палка і чарівна була любов твоя. Аж раз хтось ненадійно твоє серденько вкрав, із нашої любові лиш помінам остав.